Кліч да беларускай моладзі. Новы век азарыў небасхіл. Чый ён будзе, прарокі гамоняць, будзе наш, калі выстаршыць сіл у цябе, беларуская моладзь. Значыць, трэба па долю ісці з цвёрдай верай, што вёрсты не змораць, дык не страць, не ўступі, не ўпусці гэты шанс, беларуская моладзь. Хай за зданню пачварыцца здань, сілу волата цені не зломяць, час прабіў, уздыміся і стань у шыхты, беларуская моладзь. Веру, выпаўзні з чорнай начы, дух твой вольны на здраду не змовяць, раздрузгоч, раскрышы і змяці іх кубло, беларуская моладзь. Помні, волю ў змаганні бяруць, а не просяць, не кленчаць, не моляць. Толькі ты зберажаш Беларусь, толькі ты, беларуская моладзь.